राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 2 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा है जगत जो पापी हो पुण्यात्मा हो संत हो महात्मा हो दुष्ट हो दुरात्मा हो सबके लिए कृपालु है गुरु बरो गुरु बरो सब पर मोरी बराबर ही दया सबके ऊपर दया बरोबरी हो कसई हो कसई हो कसई हो भगवान ही दया बरोबर है कसई हो कसई हो भगवान ही दया बरोबर है पर पाप ग्रहण नहीं करते भगवान ना दत्ते किसी से पाप में ना दत्ते किसी से पाप में न सही सुख भी हो पाप ग्रहण करते ही नहीं होना दया बरोबर सब पर समान कृपा है समान कृपा समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषो से न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु प्रियम ये भजन्ति का अर्थ यह है दुराचारी दुराचारी हो दुर्गुणी हो नीति हो नहीं हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो स्त्री हो पुरुष हो ये भजंती भोजन करे दुष्ट हो सज्जन हो कसई हो ये भजंती मां भगत मई देते उनके साथ में बरबर रही हूँ ऐसे भगवान अपने भगवान के हो जाओ एक ही बात है एक ही बात है भगवान के हैं ईश्वरांश जीव अविनाशी ईश्वरांश भगवान परम पिता है हमारे परम पिता परमेश्वर है मैं परमात्मा हूँ सब परमात्मा के हैं एकदम अपने मान लो केवल मैं भगवान का हूँ आप कैसे हो अपने तरफ विचार मत करो जैसे भरती महाराज जाते हुए माँ की तब देह तो पीछे पैर पड़ते हैं अपनी तब देह तो खड़े रह जाते हैं जग समझे भगवान का स्वभाव जान दे दो जड़ पड़ते हैं तो भगवान के स्वभाव तरफ देखो अपने अपनी तरफ मत देखो अपना आत्म तरफ मत देखो भगवान की तरफ देखो भगवान जब समझे रहो वीर स्वभाव तो पथ पर तो उतार पाऊ बस भगवान ही तब देखो भगवान हमारे हम भगवान के हैं कैसे वैसे वैसे भगवान के हैं बस सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कूट रंग नशे तभी तभी पाप सब नष्ट हो जाए पाप पाप रहेगा नहीं शर्म हो ही वो जब ही कि जन्म कोट अग्नाश तब ही करो जन्म पाप सब नष्ट हो जाए शर्म होगा भगवान ने बस ये की बात है मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है शरीर संसार का संसार शरीर का शरीर संसार एक और मैं भगवान एक ये मन बुद्धि इंद्रियां प्राण ये सब शरीर है संसार ये हमारा नहीं शरीर हमारा नहीं है मन हमारा नहीं बुद्धि हमारी नहीं अहंकार हमारा नहीं ममता हमारी नहीं प्राण हमारे नहीं अहंकार हमारा नहीं हमारा ही नहीं बिहार कामान है सर्वान कामना हमारी नहीं पुमा से निष्क्रिया हमारी नहीं निर्मम निरंकार ममता भय नहीं अहंकार भय नहीं से शांति बनी गति इन वो अपराधी मन तो शांति की प्राप्ति हो जाए इन वो अपराधी मनार शांति हुई इतनी देरी ऐसा भ्रम स्थिति इसका नाम भ्रम स्थिति बिहार काम हमारा निर्मम निरहंकार सुशांति मनी गति ऐसा भ्रम स्थिति ऐसा चीज छोड़ दे उन्हें बिहार काम सरमान संसार की कामना संसार की स्नेहा संसार की ममता संसार की अहंकार अपना प्रकृति अपना प्रकृति है सब अपने नहीं हमारे भगवान है भगवान एक भगवान एक भगवान हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो दूसरा हमारा है ही नहीं एक बात मान लो कृपा करो भगवान हमारे हैं परम पिता परमेश्वर हमारे ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन सुराशी हम ईश्वर गए भगवान गए हम समझे हम भगवान गए याद रखो आप जैसे हो वैसे ही पापी हो तापी हो कैसे अच्छे हो मंदे हो साधु हो असाधु हो कैसे हो हम भगवान गए हम भगवान गए बस हम भगवान गए हम ये छोड़ो मत इस बात को जैसे वैसे वैसे भगवान गए पापी है तो भगवान गए पुण्यात्मा है तो भगवान गए अच्छा है तो भगवान गए मंद है तो भगवान गए बढ़िया है तो भगवान गए घटिया तो भगवान गए हम है जैसे तैसे भगवान गए मौज हो गए भगवान गए भगवान गए भगवान गए भगवान गए हम भगवान गए ईश्वर अर्थ जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमर सुराशि चेतन अमल से सूरसी अविनाशी चेतन अमल से सूरस हमारे लिए कुछ नहीं करना हमारे भगवान है संसारी सेवा करनी अपने पास जो चीज है वो सब सेवा करनी है मन बुद्धि इंद्रिया सब क्यों सेवा के लिए चीज वस्तु जमीन जायदाद सब सेवा कर लिए सेवा कर लीजिए अपने लिए भगवान है अपने लिए और अपने लिए कोई नहीं है नाशवान हम अविनाशी है ये नाशवान है ईश्वर जीव अविनाशी ये विनाशी ये चेतन और ये जड़ और अमल मल रहित ये मल सहित ये सुख राशि ये दुख राशि अपने काम है अपने काम की चीज नहीं है संसार अपने काम की चीज नहीं है अपने काम है भगवान है भगवान का मांस है ईश्वर अंश जीव विनाश इतनी बात जानने भाई इतनी ये बात पकड़ लो बढ़िया बात पकड़ ली बस भगवान गए हम भगवान गए भगवान हमारे हम भगवान गए भगवान हमारे कैसी बढ़िया बात है, हमारे भगवान, हम भगवान के हैं सदा, हरदम भगवान के रहने वाले भगवान के हैं। सज्जनों पक्की बात है कि हम भगवान के हैं, जैसे है वैसे है भगवान के। बच्चा माँ की गोदी में जाता है तो मैं स्नान करके जाऊंगा ऐसा नहीं है, माँ स्नान करा तो रोता है ना, मैं स्नान मत करा है जैसा जैसा। माँ निगाह नहीं रखे तो मेरे में कादे में भरा हुआ जाए वो तो बढ़िया साड़ी में बैठ जाएगा, साड़ी खराब है तो माँ जाने माँ को कम जाने, वो तो गोदी में बैठेगा, गोदी अधिकारी है मारी है गोदी माँ मारी है मारिएगा मौज ऐसे ठाकुर जी गोदी में जा बैठेगा। अच्छा है तो बंद कैसे है, हम तो आप गए आप हमारे हो, भगवान नाराज नहीं होते। जैसे कष्ट का दे मेले से बने हुए हम तो आप गए ऐसे कृपा लो भगवान मारा कपड़ा खराब हो जाए तो मार दो हम क्या करे, हम तो है जैसे भगवान माँ तो बना उठी है, माँ तो पेट में रखा है दूध पावा इसलिए माँ है भगवान सदा ही हमारे सदा पहले से ही हमारे सदा ही हमारे रहेंगे और सदा ही ना सदा माँ नहीं रहेंगे सदा माँ नहीं रहती भगवान सदा रहते सदा मेरी माँ है तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें वो विद्या दबिड़न तुम्हें वो सर्व देखिए माँ भी यही है बाप भी यही है भाई भी यही है संबंधी भी यही है कुटुंब भी वही है धन भी वही है विद्या भी यही है योग्यता भी वही है बल भी वही है बुद्धि भी वही है इसमें जो सब तुम्हें सर्व ऐसी मौजूरी एक मौजा सब हो जाए ऐसे भगवान के हो जाओ भगवान है हरदम भगवान के हरदम भगवान ही रहो हरदम सदा साथ में रहे भगवान सदा साथ में रहते है नरकों में जाओ तो भगवान साथ में स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में मेरे लोग जाओ तो भगवान साथ में छा जाओ भगवान साथ में भगवान हम है भगवान हमारे है ऐसी मां नहीं मिलेगी भगवान से रे माँ ऐसी मां नहीं मिलेगी भगवान जैसे भगवान ही है ऐसी माँ है भगवान हमारा भगवान भी माँ ऐसी माँ भी भगवान बाप भी भगवान भाई भी भगवान मित्र भी भगवान धन भी भगवान विद्या भी भगवान योग्यता भी भगवान सब हमारे भगवान वे हमारे हैं हम उनके हैं। शरीर संसार का संसार शरीर का हम भगवान के भगवान हमारे हम भगवान के बस हमारे सब हिसाब हो गया भगवान के साथ हमें समझी होगी सब हिसाब सब हिसाब सब संसार का शनि संसार का उनके संसार ही थी संसार ही घर संसार का संसार भगवान का संसार भगवान का है हम भगवान के हमारी चीज है भगवान की हम भगवान के हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को मेरे तो गिरधर गोपाल। सजनों आनंदी बात है, बहुत आनंदी बात है, सीधी सरल बात है। धनी आदमी है वो अपना नहीं मानता, धनी को बोलते धनी का हूँ तो नहीं, नहीं। जिनके पास करोड़ों अरब रुपया है उनके जो 100 रुपया होगा हम साथ कर नहीं, नहीं। तेरे पास क्या है? मेरे पास 100 रुपया है। अरे अरब रुपया है लंका ने मुंडी होता है, लंका ने मुंडी सुंदरी है, लंका सुंदरी सुंदरी लंका ने मुंडी होता है। भगवान है, भगवान खुल दरबार है, भगवान खुल दरबार, हो जाओ हो जाओ, भगवान खुल दरबार है, भगवान खुलो दरबार, भगवान हमारे हम भगवान के मौज हुई। पता लग गया ने आपको ख्याल नहीं हो तो ख्याल कर लो, सब भाई बहन सब ख्याल कर लो, हम भगवान के हैं, सब भगवान सभी छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक सब हम भगवान के, सब भगवान के सूर्य न तो भगवान हमारे मौज होगी सजना, मौज होगी आनंद हो गया, भगवान हमारे हम भगवान के, दूसरी जरूरत नहीं, थोड़ी जरूरत भगवान हमारे हम भगवान के। शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार एक, हम भगवान हम एक, हम भगवान एक, शरीर संसार एक, ये हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारी नहीं, अहंकार हमारा नहीं, सब संसार का है। मैं और मेरा, संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग, मैं मेरी है तो श्री संसार का है, हमारा है, हमारा तो भगवान है, हमारे तो भगवान है, सब भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान की चीजें होने से हमारा आदर नहीं है, पर हमारी चीज नहीं है, हमारी चीज तो भगवान ही है, बस हम तो केवल भगवान के हैं, भगवान के साथ हमारी एकता है, एकता हमारी भगवान के साथ है, भगवान के साथ है, भगवान के साथ एक है, ये कैसी मौज की बात है। एक धनी को कह दिया जाए कि अपने साथ हो जाओ एकता, तो धनी करेगा नहीं, राजा के साथ कह दो राजा मानेगा नहीं, धनी मानेगा नहीं, और भगवान मान ले। सुदामा जी गया, सुदामा के साथ मस्त हो गए, सुदामा के चरण ढोने लगे, जब रानी आएगी महाराज कितनी रानी, रानो कितनी सब रानी आई, सकरा गए भगवान की रानियां हुए, हजारों रानियां, हजारों 16,108 रान चल रहा है, संत हो या मर भी थकड़ो थकड़ो बाबू सब गए। अब अच्छा हमारा तो जीवन बदल कर रहा है महाराज के उज्जवल, उज्जवल शुरू हो रहा, महिला में शुरू हो, महल शुद्ध हो गया, ब्राह्मण ब्राह्मण के शरणा जाती है, भगवान भगवान भगवान शुद्ध हो जाए, भगवान शुद्ध होने में ब्राह्मण चरण शुद्ध हो जाए तो अपने अपने मेला में शुरू सोच गए सब पवित्र हो जाए, ब्राह्मण चरण सब पवित्र हो जाए। एक हम भगवान रहे, भगवान ही में हमें चित्र है महाराज, सदा मैंने बहुत आदर किया। दियो नहीं पैसो एक है जो खाली कपड़े भी फट रही तो ले जाओ, चार उठे देखो तो चक्रा तो महाराज सुधा माजे की स्त्री के मन में थी तो उनको विभव दिया, सुधम जीवन है ही नहीं और विभव लेना ही नहीं, ये तो भगवान को भगवान भगवान मेरे प्रेम से सब संपत्ति रानी हो गई थी, घना कपड़ा पहना हर नमस्कार भी हो और उर्दू महाराज मैं आप ही राशि हूँ वो नहीं सब पहचान कर रही थी, इतना कपड़ा इतना घड़ा मार मदर घना सुंदर ये भगवान की लीला है, सुधा माता दीवनी कपड़ों भी एक नए कपड़ों दे देखा वही फटा कपड़ा में सुधा जी खुश हो गया, कुछ नहीं देने से खुश हो गया, भगवान ने किसान करी कुछ तो फंस जाता बना जाता ऐसे भगवान आएगा समझा, नए कपड़े को दे चादर भी देता तो भगवान ने भगवान है भगवान ने भगवान ही बात है, नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ही बात विचित्र है भाई, भगवान ही बात है विचित्र है।